grupa Mortem Vliet Art z Paryża. Oni na jakiś czas zawiesili działalność i po 14 latach w 2018 roku powrócili albumem In the Blue Plains of Paradise. Teraz kolejne wydawnictwo, album Afternoons. Greg Anthem i Emmanuel D. Emmanuel głównie odpowiedzialna za warstwę tekstową, bardzo poetyckie jej teksty możemy podziwiać na tym albumie. Bardzo dobra płyta, bardzo ciekawa. Greg, często jego sposób śpiewania porównywany był do Davida Bowie, zresztą był fanem Bowiego. Zaczął od kompozycji Let's Dance, później dopiero odkrył Low Heroes, które stały się jego ulubionymi albumami. Starał się nawet śpiewać w trochę inny sposób, ale zawsze jakoś powracał do tego sposobu śpiewania, którym nasiąknął, jak Emmanuel twierdzi. Oni zawsze lubili głosy croonerów, zwłaszcza Scotta Walkera i Briana Ferrego. Crooner to dla młodszych słuchaczy określenie, to epitet nadawany wokalistom śpiewającym standardy jazzowe należące do tak zwanego Great American Songbook. Wprowadzenie do użycia mikrofonu w znaczący sposób zmieniło muzykę popularną. Wcześniej piosenkarze musieli zawsze polegać na sile głosu i jego projekcji, a użycie mikrofonu pozwalało na znacznie bardziej łagodny śpiew z kreatywnym, delikatnym frazowaniem. I tak między innymi właśnie Scott Walker czy Brian Ferry mogą być zaliczani do croonerów i również Greg Anthem śpiewa w ten sposób. Jeszcze jedna propozycja Mortem Vliet Art tej nocy z przepięknym tekstem Bird with a Flare. He says, never say never when you can still compare a thing to another, a bird to a flare. She says, you think that the world owes you something, but the cards fly with the wind. Don't say goodbye to a bird on the ground, too close, too far, catching up with the tide. He says, might find yourself with me at night, crying, then holding my breath from 1 second to the next. She says, we've been too far, too close, love. Bird, flare, without a single wound. Bird, flare, up above. Don't say goodbye to a bird on the ground, too close, too far, catching up with the tide. going strong, going high. From 1 second to the next. Greg Anthem również występuje, grając na gitarze z zespołem Trisomy 21. Jakiś czas temu również działał w ramach projektu In Broken English. Emmanuel i Greg odnoszą się do tych porównań z Davidem Bowie, przytaczając, że na przykład Trent Reznor, którego muzyki niedługo będziemy słuchać w Trzeciej Stronie Księżyca, dopiero po śmierci Rosa Williamsa przyznał, że miał na niego duży wpływ, podobnie jak Martin Gore, który mówi o Taxi the Moon. Taxi the Moon to taki zespół, który nigdy nie odniósł wielkiego sukcesu, ale wywarł wpływ na wiele osób. A jak twierdzi Emmanuel, tak naprawdę zespół, który znają najlepiej, nie jest francuski, ale holenderski. Chodzi o Clan of Zymox. Spędzali jakiś czas temu razem Sylwestra w Amsterdamie, jak Emmanuel twierdzi, stoczyli bitwę na śnieżki na ulicy i musi zaznaczyć, że Rony jest tchórzem, bo posyła ludziom śnieżki na głowę, a później chowa się za samochodami. Na zakończenie spotkania z muzyką Mortem w Late Art tej nocy kompozycja Dead Again. wraca do nas pieśń księżycowa Two Moons w nagraniu Nevermore. Nevermore i Two Moons z Bolonii. A kustosz Wawrzyn z młotkiem w dłoni gmera coś przy skrzyni z narzędziami, wokół której rozrzucone są 9-calowe gwoździe. God is in America. David Bowie. Można powiedzieć, że wraz z The Beatles, Elvisem Presleyem, Led Zeppelin i grupą Queen w Salisław jest już stałym bywalcem, wręcz gospodarzem. Ale teraz dołączył do niego przyjaciel Trent Reznor. W tym roku, panie i panowie, Rock and Roll Hall of Fame, do tego sławnego grona została przyjęta grupa Nine Inch Nails. To Muzeum Rock'n'Rolla i Rocka co roku honoruje artystów rockowych bądź inne osoby, które miały swój wkład w rozwój tych gatunków. Powstało w 1986 roku w Cleveland w Ohio. W ubiegłym roku do Rock'n'Roll Hall of Fame dołączyli m.in. Def Leppard, Roxy Music, Radiohead i The Cure. Ciekawostką jest fakt, że Roberta Smitha wraz z przyjaciółmi do Salisław wprowadzał nasz dzisiejszy bohater, Trent Reznor. Także nie jest mu obca wizyta na scenie tego wydarzenia. Na początek wybraliśmy fragmenty z projektu How to Destroy Angels, powołanego do życia przez Reznora, jego żonę Mary Queen Manding i Atticusa Rossa, muzyka, kompozytora i producenta, który wspólnie z Trentem Reznorem otrzymał w 2010 roku Oscara za najlepszą muzykę filmową, za ścieżkę dźwiękową do filmu The Social Network. Jeden z projektów Reznora, How to Destroy Angels. Trent Reznor, wprowadzając grupę The Cure do Rock and Roll Hall of Fame w 2019 roku, mógł posmakować sceny i kontaktu z publicznością podczas tego wydarzenia, i kiedy okazało się, że w 2020 roku jego Nine Inch Nails zostanie uhonorowane tą nagrodą, wielu fanów nie mogło się doczekać, by przekonać się, co specjalnego 9-calowe gwoździe przygotują na ten wieczór. Na scenie mieli się spotkać muzycy, którzy współpracowali z zespołem na przestrzeni 30 lat, a grupa słynie z niezwykle widowiskowych i emocjonujących koncertów. Tegoroczna ceremonia, 35. w historii, była pierwotnie zaplanowana na 2 maja, ale podobnie jak wiele innych wydarzeń, niestety także i ona nie doszła do skutku z powodu pandemii. Organizatorzy nie dali jednak za wygraną i znaleźli sposób, by uhonorować laureatów. Zrobili to za pośrednictwem internetu i telewizji. I tak, choć z kilkumiesięcznym opóźnieniem i w zmienionej formie, to jednak kolejni artyści zostali wprowadzeni do tej jakże zaszczytnej Rock and Roll Hall of Fame. Wśród nich jest aż 2 księżycowych wykonawców w tym roku, Depeche Mode i Nine Inch Nails, którego to historia zaczęła się w 1987 roku. 23-letni wówczas Trent Reznor pracował jako konserwator w studiu nagraniowym Right Track Studios i niejako po godzinach w nocy, mniej więcej tak jak my teraz, nagrał kilka utworów demo. Reznor nie miał wtedy innych muzyków i sam grał po kolei na wszystkich instrumentach poza perkusją, zresztą do dzisiaj tak pracuje. Spora część z nagranych wtedy utworów znajdzie się na wydanym 2 lata później debiutanckim krążku Pretty Hate Machine. Parts of hell, I still dream of lips I never should have kissed. Oh, she knows exactly what I can't resist. And if she says, come inside, I'll come inside for her. And if she says, give it. Through my head till I don't wanna sleep. And In this place it seems like such a shame. Though it all looks different now, I know it's still the same. Everywhere Kostner, właściciel studia Right Track, w którym powstawała ta płyta, tak wspomina pracującego Trenta. Ten gość zawsze bardzo koncentrował się na wszystkim, co robił. Kiedy woskował posadzki w studiu, wyglądały naprawdę świetnie. A sam Trent wydaje się zadziwiony wieścią o tym, że dołączył do tak szacownego grona. Mimo ponad 30-letniej historii kilku statuetek Grammy, wciąż identyfikuje się jako niezależny twórca i właściwie od początku trwa w stanie wojny z komercyjnym przemysłem muzycznym. Jedno jest pewne, to David Bowie powinien być osobą, która wprowadziła go do tego grona. Jednak nie było to możliwe. Zrobił to jego serdeczny przyjaciel Iggy Pop, który wprowadzając grupę Nine Inch Nails do Rock and Roll Hall of Fame zaczął od takich słów. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o Nine Inch Nails i poznałem trochę ich muzyki, pomyślałem, cóż, kim jest ten facet? Spojrzałem i zobaczyłem twarz prosto z XV-wiecznej Hiszpanii. Myślę, że Trent mógłby zagrać Zorro. Gdyby żył we właściwym czasie, myślę, że mógłby zostać namalowany przez Velázqueza lub El Greco, a jego portret byłby prawdopodobnie dzisiaj w Prado. pozostańmy jeszcze przez chwilę przy zapowiedzi Gigiego, bo doskonale opisał muzykę i nastrój tworzony przez naszego dzisiejszego bohatera. Słuchając muzyki Nine Inch Nails, mówi Iggy dalej, tak często nazywanej industrialną, słyszę naprawdę dużo funku. Wystarczy posłuchać Closer. Podstawą może być Stevie Wonder, ale do tego dochodzi skoncentrowany i nieustępliwy proces destrukcji emocjonalnej, który maluje obraz bólu, presji i niezadowolenia. To ścieżka dźwiękowa do mrocznej i samotnej imprezy, która zaczęła się rozgrywać w Ameryce 30 lat temu, więc nazwałbym to raczej brzmieniem ambicji industrialnej i cyfrowej. Iggy opowiedział o koncertach, które wywarły na nim największe wrażenie, w trakcie których artyści byli prawdziwymi, niedoścignionymi mistrzami. Wymienił koncert Boba Dylana z 1965 roku, T-Rex na Wembley, Nirvana w Pyramid Club i koncert Nine Inch Nails supportujących Davida Bowiego w Forum w Los Angeles. I jeszcze raz Iggy. Kontrowersyjny i genialny francuski pisarz Michel Houellebecq, zapytany o sekret swojego sukcesu, powiedział: to proste, po prostu powiedz prawdę. Słuchanie Nine Inch Nails.